जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान श्री कृष्ण जी की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है उसी को वेद वेदांत का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वर्तांत निवेदन करे तथा गुरु को उचित है कि वे अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करे। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दे, चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाई और दाहिनी भुजाओं के मूल भाग में क्रमशः शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करे, फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक उद्धर्व कुंड लगाए, तदनंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करे तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दे, फिर यतन पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखे जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु जी का पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। हे नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूँ जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान जी के धाम में पहुँच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा में संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझे, तदनंतर सत्य पुरुषों के उनमें भी विशेषतः शरणागतों के धर्म सीखे और वैष्णवों को अपना इष्ट देव समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखे। शरणागत शिष्य को कभी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के जितने भी सुख भोग हैं वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्यों को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को भगवान श्री कृष्ण जी का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चीरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा दीन बनी रहती है, प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उसी से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्तों को भी सदा भगवान श्री कृष्ण जी के गुण तथा लीला आदि का स्मरण कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु यह सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामनी चीरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर उसे छाती से लगाती तथा नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है, उसी प्रकार अर्चा विग्रह अर्थात स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान जी के साथ रहकर भक्त को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वह सदा अनन्य भाव से भगवान जी की शरण में रहे। भगवान जी की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय ले और ना दूसरे साधन की इच्छा करे। भगवान जी के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन ना रखे, कभी किसी की निंदा ना करे, ना तो दूसरे का जूठा खाए और ना दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करे। भगवान जी और वैष्णवों की निंदा कभी ना सुने, यदि कहीं निंदा होती हो तो कान बंद करके वहां से अनियंत्र चला जाए। विप्रवर हे नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्त को मृत्यु पर्यंत चातक की वृत्ति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ से पानी की याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक भगवान प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इष्ट देव के, उनके भक्तों के और विशेषतः गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करें कि ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनती भाव से प्रार्थना करते हुए कहें, हे नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र और ग्रह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपराधों का घर हूँ, मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं, अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसीलिए हे नाथ, अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। हे राधिका कांत, मैं मन, वाणी और कर्म से आपका हूँ। हे कृष्ण प्रिय राधे, मैं आपका ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति हैं, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार, दया के सागर हैं, मुझ पर कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्य भाव प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भक्त शीघ्र ही दास्य भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने शरणागतों के ब्रह्म धर्मों का संक्षेप से वर्णन किया है, अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। अंतरंग भक्त को यतन पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा जी के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्य को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले वर्णन किया जा चुका है, उसके अधिकारी अधिकारियों के धर्म तथा उन्हें मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। हे नारद, तुम भी इस साधना का अनुष्ठान करो, तुम्हें श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जा, मैं आपका हूँ, ऐसा कहकर याचना करता है, उसे भगवान जी अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए अन्यथा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। हे मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भक्त के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है।